دا ابو هريره رضی الله عنه روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نزنه بیل زوجنان و عشوان را کوشو په من د زجنان او د عشوان کې زجنان یو زید یا جبل بین مکه او المدینه او عشوانم یو زید او یو قریه جامعه ده بین مکه او المدینه تا او مشرکان را گیر کړیو اے محاصره وا نو مشرکانو یو بل تاویل هاولای صلاتن د دې مسلمانانو د پاره او مزدهیا حب ویله من ابائهم و ابنائهم اغه مزور تړ خوخ دې د خپل پلاران او زامنو نو ویل عصرو اغه د مازیګر مزده فاجمعوا امرکم تاسو خپل سر را جمع کړئ چې دې د مازیګر په مزدوزري فتمیل علیهم میله تم واحده پیو زلب په حملو کوي وان جبريل جبريل السلام راغ نبی علیہ السلام ته فامرهو ورته حکم کوي اقسم اصحابو شترین برګری دي تقسیم کا دوزایا فیصلی بیم دیتہ مزو کو تقوم طائفه اخرى ودیدریږي بل اډل ورا هم دینا پل ولیا خذو حذرهم واسلحتهم راوا دی لخپل د بچاو سامان وسلها فتكون لهم رکاتن نو دیل یو رکار شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دو رکاتون شول رواه ترمذی و النسائی دا غ حدیث دی چې باز سلف د یو رکات په صلات خوف کې قائل لی عددی جواب در لمخ کی تیر شو چې علماء کرام لیکلی چې دا یو رکعت د پیغمبر علی السلام سره او یو رکعت د ایزان ځان لو او باز سلف د دې حدیث د وجنا رکات واحده ته لاړ دي مساله مخ کې مونږ ذکر وکړو ها بھائی مساله مخ کې سو شو ذکر شو او حدیث بارک علماء لیکلي دي چې حدیث حسن نه بلکې صحیح دي باب